دا حق زاد المسیر او چوا زنو دا مشرکان پا بیان دا حق سرا. تفسیر قرطبی لکی فسدا اللہ فرق جمعهم. از تفسیر قرطبی دا تفسیر تفسیر حوالی در کوما دل پار چی سوک داونی چی دا من سختی کو منگ نخو سختی کی گی نا عملم نرن نکی گی چی سنگ حق دے دا قرآن بیانولو دا دیر مشکل دے. اللہ کریم دے منتا توفیق نصیب کی. علامہ قرطبی مانا کی دا زان لنوڑ کا فسدا بما تومر فرق جمعهم وکلمتهم بان تدعوهم الى التوحید. فرق جمعهم سمانا تس نسکد دوی دا ڈلے او فرق جمع تس نسکد دوی دا ڈلے او مات را مات کد دوی دا خبرہ و بیان دا توحید سرا. فسدا بما تومر مداری کوئی صدا وی اظہار تا فسدا بما تومر اے صدا الرجل بکلامه اذا تکلم جہارا صدا الرجل بکلامه اذا تکلم جہارا چکل سڑے پا زور خبر کولا آواز بھی اچت کے ہوئے صدا بکلامه اے شور جوڑ کا فسدا بما تومر چغی کا چغی چغی کا چغی پا بیان دا قرآن سرا چلی کوئی پا بیان دا قرآن سرا. او دا مشرکینو دا مشرکینو آزونا چی دی اغا اوچوا فسدا بما تومر پوشکن اوچوا چلی کا زور زور بیانو کا. او حدیث کم راضی الحق دا حق چی دیکن دا دا مشرک دی پار اور دی اور سزی پی سزی بیان کدا سی چی پتو لگی فسدا بما تومر وارد المشرکین. اللہ اللہ مولانا عبدالدغا ابن قیم سے رحم اللہ لکھی وسدا بما قال الرسول ولا تخف حسید نونیا صفحہ 19 وسدا بما قال الرسول ولا تخف من قلۃ الانصار والاعوان. حق بیان کا چان یری گما کہ مرگری دی کمی اظہار دا حقو کا. فاللہ ناصر دینه و کتابه واللہ کافن عبده بی امانی. اللہ مددگار دا خپل دین دے دا خپل دا رسول دے اللہ خپل بندل کافی دے. لا تخش من قید العدو و مکرهم فقتالهم بالکذب والبہتانی. اللہ یری گما دیاری چلنونا ای قتال ای خبرہ پا کذب بہتان دا. فجنود اتباع الرسول ملائکو وجنودهم فاساکر الشیطانی. فسدا بما تومر وآردن الجائل وآردن المشرکین انا کفیناک المستازین انا کفیناک بشک کافی منتالنا المستازین پا مقابلہ دا مستازینو کافی تالرا پا مقابلہ دا مستازینو چکم خلط تاثر استعزا کئی تو سزا بولو منگور کو دا مستازین سوک دی. الذین یجعلون مع اللہ الہن آخرا دا غلطی چکر دی اللہ سے نور الہ الہن آخر نور معبودان فسوف یعلمون تسلی ولقد نعلم او تایسر منگ پوئی گو او پوئی منگا انکا یزیق صدر کا چھ تنگی گی خفکی گی سنستا بما یقولونا پا خبر دو دی چکل داخل استا خلاف خبری کئی تو تسلی ساتا پس فسب بی بحمد ربکا زور لگوا فپاکوالی بیان اللہ در ربستا چتا خفکین خط توحید بیان کا. وکم من الساجدین اشد اللہ تصیدک ان کے وابد ربکا عباد کا ادرب اقبل حتی یعطیک اليقین تردیچ راشدات یقین عند الجمہور علماء لکی اليقین الموت عبادت کا آتر مرگ پوری داولی مانا دا چ مر نپست عبادت نشترے یو دیو مانا مقصد دا عبادت سوی اظہار عاجزی اپ موت سرا عجز متحقق شو تجی جوندے نو اظہار عاجزی کوا اپ عبادت اچکل موت راگے نو عاجزی خود بخود اخکار شو. دیم مسئلہ وابد ربکا حتی آیات اکل یقین اللہ تابداری کوا تر مرگ پوری سمانا پریشانیان برازی و دا پریشانی چرتا مانی نشید ترک دعوتنا معنی نشی دا دعوتنا مانا معنی نشی دا دعوتنا مصائب برداشت کوا تر مرگ پوری کار کوا چوٹی پکی نشتا رہے. سورت ابراہیم دا سورت ہجر ممتاز پہ یوسو مسلو اولا خبر دا امتیاز لفظی دا اگر امتیاز لفظی دا لے چپاول کی الکتاب و قرآن مبین ذکر دے دیم نقطہ دیم وجہ سورت ممتاز دے پا ذکر کولو دا دو ڈل سرا چا مستازئین اور مقتسمین دی. دریم نقطہ سورت ممتاز دے پا یوسو آیتنو یعنی مسائل سرا چا عنوان دا آیتنو پکی بدل دے وانبتنا من کل شیء موزون وانبتنا فیا من کل شیء موزون دا با پورا بل ذکر نرازی. او دارنگی سورت ممتاز دے پا دی خبرہ چلاوی علم عالم بما کان وما یکون زیم ولقد علمنا المستقدمین ولقد علمنا المستأخرین. تیشوا سورت دغا حجر ممتاز دے پا ذکر دا مادی دا انسان چه سل سالم من همه مسنون دے. سورت ممتاز دے پا ذکر دا مادی دا جن چه والجان خلقنا من قبلو من نار السموم. سورت ممتاز دے پہ یو سو ٹکو باندے اصحاب الحجر سبیل مقیم امام مبین. تیشوا سورت ممتاز دے دا قوم لوط پہ ہلاکت کے پہ ذکر دا ٹیمن و مصبحین و مشرقین. او سورت ممتاز دے پہ جملی دا لعمرو کا انہم لفی سکرتم یا مہون. انور امتیازات شتا دے یار دا خبر ماتا سمخ کی کرے وخا تیر شوی خبر بیا مر آلے گئے چھ بازی خلق ہوئی چھ عثمان بیدت کرو دا جمعی درم آزان شروع کرو. نبی علیہ السلام علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین او جمہور مسلک دے چھ عثمان خلیفہ راشد دے او خلیفہ راشد چھ کم کار کی اگر درشد نوی آیتا بیدت ویل بیدت تے آیتا جاوی چھ بیدت تے اگر ویون کے بیدتی دے پر لے درج کا بیمان ہے. تیکشوا سپاری جوڑاول دا قرآن کریم پا دی اعتبار سر جائز ندی چی پا دی کی دا قرآن اگر تفخیم چکم دے عظمت اگر پاش پاش کی گی او سپاری چی خلا جوڑی دا قرآن پاک پا دیل پار جوڑی چی ختمونا پی کئی کنا او دا ختمنا په دې طریقې ماحودی متعارفی هیئت قضایی سره بدعت شامل کړي دي. نفس قرآن ویل ممنوع نه دي چې کله لله فی الله الی الله علی الله وی من ان دي خو بیا هم کې چرې هیئت قضایی ولا جوړ کی او چاہے ته صبح سپارا خواندن تو ایرا شاور الله او نور علما کی ته وی بدعت. ٹھیک شو اس یار دے مسئلوں پر چمرا لے گئے سورت کلاس الگواڑی یور جدا سے وہ کہ سوال کلی کا بیاز اشپا راشم جواب دل در کا اشپا بتا تم شوق گرا کہ تم شوق گرا جی سورت نحل دے سورت تو سورت نحل ہوئی وجہ تسمیت دی سورت تو سورت نحل سرا اللہ آغ آت اتاست اتش پی تک رازی واؤہا ربک الی النحل ستا رب وحی کر دا نحل تا آغا ذکر دا نحل را غلے دے نو پا دی اعتبار سر صورت موسوم کا پا اسم دا نحل سرا تسمیہ دا کل صورت پا اسم دا جز سرا ترتیب مصرفی کی شپار سم دے پت صورت ہجرنا او نزولی ترتیب کی اویا نمبر دے پت صورت کافنا. اویا نمبر پس سورت کاف رب دی سورت ما سبق سرا التوی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون دت اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. کم خلچ تا اذیتن رسی آج خوشحالی گنا ان قریب دو خدا عذاب راتن کے دے اور گرف کے بے واخلی دے مرا بچن اس دین ما الذين يجعلون مع الله اعلان اخر اغه خلق مستحق دا عذاب دی چاہی اللہ سر بل الہ گنی دلتے سبحانہ و تعالی اما شرکون اللہ سر سب شریک خوشتے نا آلتا آخر کی چھو وابد ربکا حتی یعطیک الیقین تیشوا وابد ربکا وابد ربکا دلتے ان انزلو انہو لا الہ الا نا فتقون یواز پہ عبادت مکلف پیغمبر نہ دے حکم عام دے تول دے اللہ پہ توحید بانے راجم اشائیں مضامین پہ اعتبار سرا پہ سورت حجر کے نمونی بیان شوی دا ہلاکت تا قومنو پہ دی سورت کی نمونہ دا ہلاکت دی امت بیانی گی پاخر کی چگا آل مکہ او دغی قاس سالی مکی ہلاکت نمونی بیان شوی دلت دغی یو مثال ذکر کی آیت نمبر 26 کے فات اللہ بنیان من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم دیم مسئلہ دا کہ سورت ابراہیم کے اور سورت ہجر کے ادلہ نقلیو مسئلہ ترغیب القرآن ادلہ نقلیہ بیان دل اس پدی سورت کے ادلہ عقلیو بمباری بکی گئی اور نہایت کو بسط و تفصیل سرا اور دا سورت ما سے زمانہ کے پر اشعار جوڑ کر یو یو باب بدر پہ بیا پہ اشعار ہوئے ماں آئی وقت بس آزاد خلق ہونا بس جہاں کو موڈ ہی موڈ ہو جو وہ در تک منڈا بہ ہاں آؤ کہنا تاسو دعا کوئے نہ شمانی ہے بخیلانی ہے ذرا سے بیمار ہیں تو دعا کو کہ ماں خود صحت پر آ کے ذرا مریض ہے ماں گیس ذرا او تبخیر سے خدا دے اللہ میرا بانی دا چہ دا حضرت تکلیف رہا تو پروجہ کی کم بھی دادا کے ذات کے دیر لو احسان میں خدا کو ایک نا خا چزہ پہ موج کے مزے موج کے درس و کما جگہ دا کو موجی کتاب دے موجی کتاب دے لکھو موجی سے پکا اللہ خلاصہ دی صورت جب برشا سکار خلاصہ درتے ہوا دا سورت پہ دو حصوں بانے منقسم ہے یو حصہ ابتدا نواخلا تر آغ 112 پوری بما کانو یسنعون دے دے پوری او پدیت کے لوی مضمون رد شرک اعتقاد دے دویم حصہ ولقد جام رسول منہم نواخلے تر آخر پوری تکشوا تر آخر پوری اپدی کی مختصر مضمون سرے رد شرک فعلی رد شرک فعلی بیا دا رنبائی حصہ چی دا دا پا ابواب باندے دا خودی ابواب تا زمن استازان با انواوے رنبائی حصہ پا سلور انواع باندے دا اے سلور نوعی دی پا رنبائی حصہ کے اول حصہ ابتدا نواخلا سر آیت 48 پوری وہم داخرون پوری اتسل اختم پوری وہم داخرون تیشوا پنجاب دے خام پنجابی خویل غواری وہم داخرون پوری حصہ اول اے نو اولا اپدی کی دلائل عقلیہ او لوی مضمون سدے الخالق لکل شے ہو اللہ ہر شے اللہ پیدا کر دے خالق دا ہر چیز یو اللہ دے بیازر تزپا شارو فیوی من دے منو آ اے 50 آیت نواخلا تر 65 پوری 35 پیتا پوری پدی کی دا ذکر کی گی چی تمام مخلوق اللہ تا منقاد دے انقیاد دا تمام مخلوق یو اللہ تا درے منو آ آیت نمبر 65 نا واللہ انزل من السماء دے جنا شروع دے تر آیت 77 پورے ان اللہ علی کل شیء قدیر اپ دی کے لوے مسئلہ بیانی گی المبارک فی کل شیء هو اللہ سلورم نوا ات اویان آیت نوا واللہ اخرجکمنا تر آخری آیت چما در توی وهم ظالمون اغز پوری دا نو عرابی دا او دیکھ و دا بیانی گی چی منعم منعم پا مخلوقات باندی فقط یو اللہ دے سو نوائی شوی سلور شوی خالق لکل شے اللہ دے ہر شے حقیقت منقاد دے فارس کی اغب برکت اچھی تمام نعمتن مالک اللہ دے بس دا سلور انواع شو بیادی کی دلائل اقلیہ پشان دا صورت نحل دیر شے دی پچیس دا پشان دا صورت انام دی گن دلائل دی او پائے کی تنویر پا ہم سلو سر ہم دے دے محصہ 114 نوال تر آخر پورے دیکھ رد پشر کی فیلی او سلور مسئلے او بیا دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام سسوال اس جواب اور آخر کے ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی مختصر خلاصہ دو چونکہ دو اختصار ٹیمو اتا امر اللہ فلا تستعجلو راغد اللہ امر پس تلوار مکوی تاسو پا غفتلو کی امر نمراد دلتا کی عذاب دا اللہ دے اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ لپا دا غچا چھ ولار دی پا شرک ولار دی پا شرک یا سوکا چھ نسبت دا دروکی پیغمبرانو تا فلا تستاجلو تلوار مکوی پا عذاب راغ عذاب راغ عذاب او دا دراؤن دا او کل ما یعطیف و قریبن بے سویت انکبوت راوانو سلور پنزوستم آتو گورا او دری پنزوستم ویستا جلونا کبیل عذاب تلوار کی تانا پر غفتول عذاب ولو لا جلو مسمع کنیوی نیتا مقررا ولو جاو مل عذاب عذاب ورط رسید لو تو اس آلتی ویستا جلونا که غواری ویعطا امر اللہ راگی سبحانو و تعالی ما شرکونا پاک دے او بالا او بلندر دے اللہ کریم دا غچانا چو دوی اللہ سے صداران جوڑوی اس دا صورت آسان دے دلائل مغمخ کیویل دے خواہ وقی دا اس عربی نغم یونزل ملائکہ اللہ را لگی فرشتے بے روح پا روح سرا او دلتا روح نمراد وحی دا روح نمراد قرآن دے روح نمراد توحید دے او توحید تا روح ولی وے دے دی وجنا کہ توحید سی نو بقا دا دن پا توحید دا زکی ورط روح ہوئے لکا بقا دا بدن انسان پا روح سردہ دا انسان دا بدن بقا روح سردہ دنیا بقا او دا دن بقا پا توحید سردہ او قرآن تا روح والے ہوئے زکا دا روح سبب دا حیات انسان دے دا قرآن دا سبب دا بقا دا ایمان او دا دن دے علام یشا من بعدی ان انذرو سمانا ان انذرو مانا دا اعلانو کے خلقو تا انذارو کے اعلانو کے خلقو تا عالم الناس انہو لا الہ الا انا اللہ فدی خبرہ اعلانو کے چنشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے فتقون تابداری دا اللہو کے دلتا فتقون تقوی فماند اطاعت تے دلائل اللہ پیدا کر اسمان نظم کی لپار زاد حق بالا و بلندر دے رب کریم دا چانا چدی صداران گرزوی بل دلیل پیدا کر دے اللہ انسان دیو قطرینا فیضا ہوا خصیم مبین پس ناگان دا بدبخت مقابلہ ان کے دے اللہ سرخ کارا خصیم جگڑا مقابلہ ان کے او دا مقابلہ سوری مانوی حقیقی نا اے منکر دے اللہ دے توحید دے بیا تلائل والانام خلقا اللہ ما ساوری پیدا کردی لپار دلی مخلوق لکم فیا دفعن تاسو لرا فیہا پا نسل دی انامو کی فیہا پا دی انامو کی اے فی نسل انام پا نسل دی انامو کی دفعن سامان دی گرمی دو دے او فی دی دی ومن آتا کلون او بازی دی تاسو خرائے ولکم او لپار ستاسو فیہا پا دی ساورو کی جمال خائستے خین تلیہونا کلچ واپس راولے پا وقت ما خامی پہین تس رہونا او کلچ تاسو بوزے پا وقت سبائی تاسو دی پار جمال دے پساورو کے کلچ بیوائے پا وقت سبا او راولے پا وقت ما خام نمولی سے با دا تلیہون پا مانا دا واپس راوستو دے او تس رہون پا مانا دا سار بوتلو دے دا سار بوتل مخی کی ما خام مخی پکار خدا سو چوالکم جمال حین تسرہونا و حین تریحون تسرہون رست ذکر کا اتریحون مخ کے ذکر کا داولے زکا چو قرآن پاک ذکر کی ولکم فیہا جمال اللہ جمال دے حیوان ذکر کئی. سو ذکر کئی جمال دے حیوان, او جمال دے حیوان وقت ما خامی وی نہ پ وقت سبائی. سمیدار چ غوا می خسار وباسی گشان نہ ڈک او تیشی ننو تھی او کی تگی کنا نچ دے بار تو گوزی نووی لمبئی اس گشان تے صفا کی سترے کی آساورے اسری واخا اخری او اب اس کی نخا تیشی راوزی چ ما خام رازی نو بنے تے جوڑی چ ور تگور خوشحالے گے. جمال ہینۃ ریحونا خائش دے پو اترا وستو د ما خام وقت واپس ہے بھائی نہ تسرون اور چکل بوزے سارا تھا وتا ملو اور داو چتے بوجھ نہ ساسو الا بل دن پر طرف دیو کلی لم تکونو بالغی ہے چنے تا سرسی دن کی دی کلی تھا الا بشق الانفس مگر پو مشقت اور محنت تا نفس خپلا تا ساورے تا بیئی تپ سرے گی او کہ ساورے نی نزیبا خسا سابے نو بے شک ربستا لرعوفن خامخ نرمی کے ان کے دے سختی دن لرکی رحیم مہربان والخیل والبغال والحمیرہ اللہ پیدا کر دی اسنا او کچری خرنا لتر کبوا چتاز بے سوارش وزینہ وزینہ مصدر اہل تتزینو بہا زینہ پچھے خیستہ کے بتاسو پدیبان زان پخیستہ کولو سرا. دے امام سیب رحمت اللہ علیہ اللہ پا قرآن کے جب فامر کرو دا بغال او حمیر او یو قول دا غیب خیل کے دے خیل دا حرام دی او جائز ندی خور لے ولی قرآن وی خیل بغال حمیر لتر کبوا و زینا دا دستور لے دی او دا خائص او اکل خلوی نعمت تے فاللہ دویسر اکل ندی متعلق کرے معلوم شو چی دا خورل جائز ندی اگر چی خیل کی او قول دے صحیح قول چی دا اصلا جائز دی ہو چونکہ بغال و حمیر بہتر کبوا وزینا بلا مانا وزینا او دا زندار دی پدے سرے گا ویخلقو مالا تعلمون اللہ پیدا کیا غشے چھ تاسو نہ پوئی گئے تاسو پتہ نشتے یو عالم دا دوی بند اگین چاہ تپوس کرو چھ تاسو چھ قرآن کی دا ہر سید علم شتے نمانگ توقعی پا قرآن کی جاز چھتا لکھلے دے چھ قرآن کی شتے چھتا چھ جاز اگر تا قرآن دے اٹھتے بچیا کتاب قرآن ویلے تا تا پتا وا ویغت سنگا وی اللہ پاک سرلی ذکر کی والخیلہ سرلی شوا اس والبغالہ قچر والحمیرہ خر لترکبوا وزینا ویخلقو اللہ پیدا کی لپاد سرلی ما غسزنا لا تعلمون پیدا کی بچتا سی نہ پی جانے جاز بئی موٹر بئی ٹرک بئی سن سبلا گانج بئی او دین پس خورے خبر سے بئی رونا وعلى الله قصد السبيل نو پيخلق ما لا تعلمون كرس داخل شلا وعلى الله قصد السبيل فالله دي بيانو لسميلاري قصد ماند بيان دي مفصلين لكين السبيل طريقة سنت ومن آجائر او بعض دي لارونا كجي دي يو السبيل نغلار دي جنت تا شد توحيد سنت تا او بعض دي لارونا جائر دي كجي دي اپا طرف دا اور وذالك الملل والبدا اغب تمام اغبدات تھی اور تمام فرق باطل و دین و ندیم ومنها جائر الاهواء والبدع از مفسرین معلم التنزیل ولو شاء الله اداکم اجمعین او کد اللہ ارادہ شوی ہدایت بدر کرو تاسو طولولا نولی نک ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم ازما شیخ نکتہ بیاد لکھنا ولو شاء الله اداکم اجمعین کد اللہ فخوی تاسو طولولا ہدایت در کرو پا غنڈا پا جمع خوالی در نکا زکاة جبری ایمان مطلوب ندے پی ایمان جبری سرا حکمت تازیب و تنیم باطل شی بیا دلائل واللزی اللہ ذاتے انزل من السمائی چوری دب اسمان نبرنا مانو بل پاستاسو منو شرابن دیو بو ندی بازی و بدسکلو ومن حشا جرن او دی ندی بوٹی دی نگو بوٹی ندی مانو منه یکن شجرن او دی ابونا پیدا کی بوٹی فی تسیمونا چپ دے کے تاسو تسیم کوائے تیشنا دا تسیم دو مانی دی دیل پار میں عربی بان اتفاق اکڑا تسیمون دا ساما یسیمو نشی تسیمون کی دا ساما یسیمو نشی پا مانا دا سرولو دی وفی تسیمون او پا دے کے تاسو سرول دا ساورو کوائے تیشو کنا لکه سورت عبس و تولا کی تاویلو متاع لکم ولی انعامکو ستاون پک نفر استاد سارو دا تسیمون سرول کوئے بلا مانا چدا واویشی سام یسوم نشی فی تسیمون پدی کتاسو نرخ کول نرخو نا کوئے لکه آگا علاقی دیر مالداری وی چکم علاقو کی لرگی و زنگل وی تسیمون زنگل خرسوئے یوم بی تو لکم بی زرا اللہ درغنی لی پاستاسو پدی بارانونو فصلنا والزيتون زيتون هنا والنخيل وكجرا والعناب انغور ومن كل الثمرات او بعض در قسم يونا تيشوا اس ديجه كي اغمنگ سرت نام کي چلتا کي زرا مخ کي وا او نخيل ور پسيو او بیا ور پسي عناب بیا ور پسي زيتون دلتا زرا پسي زيتون را دلتا نفس انعامات تذکرہ مقصود دا او مرتبہ مقصود مرتبہ مقصود ندا سورت انعام کی ذرا او بیا نخیل بیا اناب زکہ چلتا کہ درجات تو خیال ہو والاناب انگور ومن کل ثمرات ومن دے گرخا داونوی چی وکل ثمرات ولی زکہ کل ثمرات پا جنت کی اپا دنیا کی من کل دے داغی نصدی من کل الکل دے آلتا کل دے ان فی ذلک لایتا ذکی برتن دی پادا قوم چی سوچ کی وسخر لکم اللیل دا گور دا صورت یاد کہ بیا رسو اشارو کی در تھے اول خلق الانسان بیا پس انام بیا خیل بغال حمیر تیسرا بیا باغی چی میوی اللہ تعالی کے پاس تا شپا اور نورس کو مے وان نجوم ستوری وان نجوم ستوری چی دی داسمانو کو مستقل کلام دے وان نجوم ستوری چی دی مسخرات بامری تابع کرشی دی اللہ په حکم بشکا په دی کې برتن دی لپاد قوم چې ځان پوی وما زر لكم وما زر لكم دینما کې فعل مقدر کا وخلق لكم ما زرع وخلق لكم ما زرع الله پیدا کړی دی لپاره فیدې تاسو هرشی زرعا فی الارض چخوار کردی پا دیز مکا مختلفا الوانو چی رنگ پا رنگ دی رنگو نداغی بشکا پا دی که برتو ندی لپا در ارغچا چی از ذکرو نسیت اخری بل دلیل واللزی اللہ ذاتی تابع کردی لپا استازو دریاب اتا کلو منو لحما چو باستن نگوخا طریعہ سشی تازا طریعہ تازا نو قرآن خو تعالی هم اوی او کتابو په کتابونو کې وای ها کې او شریف چې والله لا کل لحمن امه یو خره حانس کې حانس نه حانس کیږي ایول نه حانس کیږي لکه بنا بر عرف دښوا سماع موتام نه فی بنا بر عرف تا او عرف دلیل دی خیال درا لحمن تریا پتس او دې مې خو کتابه هم تری ونی وای د دې دوه نقطې دي لانه یوکل طریا زکه چې دې تازه خورې کیږي اچ زور شنو بوین ترازی ادمه نقطه دې ته طریا ولي وي لانه یسر الى الفساد دا غوخه په دې غوخه کې ټول نظر خرابې دن کې دا وتستخرجون منه اوکل کوي د درابنا حلیتان حلیه خنا کاله خنا را باسي سی شو باسي هغه شی چې کاله تی جوړیږي حلیتان سمرقندی اللؤلؤ والمرجان چراغل دے په سورۃ الرحمن یخرج منه اللؤلؤ والمرجان تلبسونها او دا من یا تلبسونها چې اغونده تاسو دا کالی نو لبس خو اچول ته وای کالی اچول کیږي نه ا استعمالیږي دل پر مانو کا تلبسونها تتزینون بها چې تاسو به ځان خسته کوی او گوری تا کشتو لرا مواخر فیا او بشل ان کی بدر آپ کی ولی تب تغو ما تفل مقدر کا لیتا تبیرو ولی تب تغو کشتا کے سوارش عبرتن اخلی داللہ دا قدرتنو او تالاش کے فضل داللہ چگہ جہاد دے فضل داللہ چگہ علم دے فضل داللہ مال حلال تو تجارت دے ولالکم تشکرون شکریہ دا کئے تلبسونہا او گورا تلبسونها تلبسون کی ضمیر چاہتا رہا جد رجال ہوتا والذی سخر لکم ٹھیک تھا اللہ ذات چتا دیکھ لتاکلوا ولتلبسوا داغنوی علاقہ تو خو کالے نہ چھے او نہ استعمالے کالے سوکا چھے ستا خزا اے خزی نہ اے زنانا او قرآن تلبسونا چھے تاسو کالی استعمال ہوئے نو کالے خو تن استعمالے کالی خو زنانی استعمالے ان نقطت للقار مفصل لکل دی مرد ندر دی تالقار مفسر یو عجیب نقطہ لکل دا تلبسونا اے دا خدا چی کالیا چی نو دی چالا چی خاون دی پارا تیشوا زینت تا خزی زینت تا خاون دا خلا فخر کی کنا چی سرے مالداری چی وادو کی نو اول اخپل خزی لبنگری و غٹ کر سزن جور کی چی دا پا غم خادے کی زی نو دا سدا سے بکی انا کسر تو یاد دا آیا سرے و مالدار شا چ مالدار شنو خزی سخلار خزی تو یہ خزی زغز مالدار مکه مال خلق زکات راکو غریب ما او اس دی مالدار خدا خلق ما ته بیا سے غریب غریب کئ مسوق خزی دیرو خیارا ادا چل بو کو دے خبر لو سو ڈوڑے بو خبر لو سبی نے چ جماعت کی خبر کی اجرو کی خبر کی ایلا وڈوڑے کو چ سوخ کی راضی استاد دے سرو گتیا چلے وا چ سوخ کی راضی خلق نو تبا پ گتے اشارہ کئ عزب و سلام کم پیزوان جوڑ کرو اچھے ورک اس ولاری خلق راج داوی کاکات پا خیران لیں نبل تی کاکات پا خیران لیں کاکات پا خیران لیں اوہ دا غریبانانو گو دی خد خود نتکی چھو لپو مالدارشنا دی کینا لالا دلتا کینا لالا دلتا کینا لالا دلتا او مالدار شوئے اوہ دی شریف اللہ سکمان گتا دا ہاں گتا دا سو دا او ده خضی پا پوزه که کاله وی مالدارش ده با جماعت که خبری شو جده که غریبی باشو و تلبسونا ده خضه کاله اچه و چا ده پارا زینت تا خضی حقیقت کی زینت تا زوج ده ذکر ده زینت تا زوج زینت تا زوجی منصوب که زوج تا وان نکته تو ثانیه خدا چه ده وقت سر در سکمات نکی قرآن تلبسونا خزب کالے استعمالی دا زینت بخکار کی اخپل خاونتا نہ کہ غیر خلقتا تلبسونا لباس بچی کالے بچی خاونتا دانے چی خلقتا اوز دا زنانی چکور کے ناسی مطبع چی دا سم مصیبت تے ویخت بابر خیرن پیرنے پوشی او چی چاوی چی وعدہ دے مڑے شے دے نبیاس پیستا کی او گناہ دے تلبسونا نو تم فصل نکل دے یارا نو تلبسونا وطلف لکم آخر فیه ولتبتغ من فضلی ولعلکم تشکرون خز بخپل زینت خاون تخکار کی او دا خزی زینت زینت تخاون دے زکی سرو تنسبت حکم والقافل ارض رواسیا اللہ غزول لی پرزمک غرونا ان تمید اللہ مقدر دخوا بابا تقدیر و باسیو سا اللہ تمید بکم چه دازمک بتاسو حرکتو نکی وانہارا اللہ روان کردی ولی دوبو وصبولن اللہ جو کردی تالو ولی لاری اللکم تا تدون یو مانا دیل پارا چه تللو که اخپل مقصد تا عظیم چه مقصد آلہ سدی مدارک ذکر کی لاللکم تا تدون دیل پارا چه اے لار حاصل کے پا طرف دا معرفت تا توحید در بخپل اگر اللہ سمر میروبان اوبے گزولی دی روانے اگر اللہ چه دے دریاب کے سمر ملغلی ری پیدا کری دی اگر اللہ میروبان پا دے دریاب بانی کشتے روانہ دا اور ڈبولنے بچ ساتھ لی دا اگر دازمکا دا دنگ دنگ دا گرونا اگر ولی او دا لارے وعلامات او پیدا کری دی اللہ پاک نخے بس و بین نجمی زان جملہ دا و بین نجمی میات دون اپر سطور سرا دا خلق معلوم دلارو کئی دیز پوری دلائل عقلیہ بیان شلا اس مخ کی سمارہ دا سمارہ در توی من دیا دا تمسلہ کوما اپا من یخلق اے آغا ذات پیدا کول کئی کم اللہ یخلق اے دے برابر دے پہنان دا گا چا چاگا پیدا کول نیسی کولے نیدی پیدا کریشا افلا تذکرون والنسیت ناخلے وین تودو نعمت اللہ او کشمار دا خدای نعمتنا لا تخصوا نشرا گیرو لتاسو اغیلر پشمار اللہ دے بخون کے محربان دیگانی دا تخبر کرو پا صورت ابراہیم کے چالتو این تودو نعمت اللہ لا تخصوا تتمسوا این الانسان لظلومن کفار اگل تو تتمد ان اللہ لغفور رحیم والفرق بین س قد بینت فی اللیلۃ الماضیۃ س التا ذکر د منعم علیو منعم علی کی سری ظلم کفار اگل تو ذکر د منعم دے او منن کو غفور الرحیم دے منعم احسان کے ان کے غفور الرحیم دے اما منعم علی پائے کے ڈلی دی ظلم دے کفار دے شکور دے واللہ دلیل عقلی پا نفی دا شرف علم واللہ اللہ پاچ دے یا علم پی جنی آغا چتا سو پٹوائی یا سرگندوائی حاکسان یادون من دونی ہی چو دویر آمد کے اللہ نبغیر لا یخلقون شیعہ اغیسنی شی پیدا کولے وام یخلقون حال دار دے چو پخ پلا پیدا کرے شوی دی امواتن دا گر تنوین دے امواتن دا امر دی دے تن بان سا ختمی کا نا امواتن خبر پورا شو مردی غیر واحیان جندی ندی امائی سرون ایانی بسون او دین ندی خبر دزاننا چکلہ پورتا کولش مخلوق امواتن مردی غیر واحیان جندی ندی امائی سرون خبر ندی ایانی بسون چی داخل بد قبرنا کل پورتا کول کی گی دا سوک دیا تھا میرے چانوی المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار الفنا الى دار البقاء ويمرنا لذا خبر من المزيدار المؤمنون لا يموتون من امرنا سكي وينقلون من دار الفنا الى دار البقاء الله اموات ودي اموات مردي دي لا يموتون الله وي غير احياء جندني دي اما یسرون ایام بسون ندیر اپس تخفہ نسائح راوڑا مای امواتن غیر مردی جوندی ندی نسائح راوڑا یو گورا پیر سے زلگی ای کنجش نشند بر قبر مردہ بداند مادو نر وجلی زورتیم اما یسرون ایام بسون او دونی دی خبر چکلو پاسو لکی دا قبرنا چال د خپل حال پتہ نی اگے لب دے مرغو د جہان سے پتہ لگی پارام کی نا ٹھیک شو کنا اموات غیر احیا جما ور توی یار جیوی دا بوتان دی ایستا ادا سری بوتان دی اصلک بوتان ندی نہ توتان دی شاتوتا نہ بوتان دی نہ توتان دی زما شیخ بوی لکھو اللہ ان خلق منشی بیاسے یاد لے جانا لکھو یا حاشے عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے حضرت عبدالقادر سے حاشو گرے دل تکے زیر آزے چگور عبدالقادر سے اسے لکھی ہوئے شاہ عبدالقادر سے دولما دیوبند مشہور عالم دے اگر اردو کی دلتے لکھی اموات غیر احیاء وما یشرون ایانا یبعثون شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا خواہ چاہتے ہوئے چکم خلق مرز برگان آمدت گئی دا مڑی دیو بوتان دی وہ جنا رازانو رولمانی گرو بے سے ہوئی ہوئے ماشاء اللہ زبردست بازی کر رہے او دی بکٹور راوستی دی اموات دی مردی سنگا دی امواتن وففی امواتن عموم المجاز پا اموات کی عمومی مجاز دے لیشملا دل پاچدا شامل شی چاہتا ما آگا چاہتا کانلو حیاتن چاگو جوندے سممات بیامرش اغلا سو کاؤ زیر لکو زیر علیہ السلام اوسا یموتو یا برس مرکی گی اغسو کئیسا علیہ السلام والملائکہ علیہ السلام وما لیس من شانی الاحیاء اصلا کل اسنام دا روح المانی ذکر کی دا سو بیانی روح المانی امواتن امی مجاز اغسو چی جندی دی اور رس با مرکی گی اغا چی مرشلا اور اغسو کی روحی نشترے ولی را مدد گئی ایان یو بحسود او علامہ شبیر احمد عثمانی پخپل تفسیر کی بینہی در عثمانی عبارت ترجمہ لکل دا الہکم الہ واحد لائق دے باد استاسو الہ یو دے لائق دے باد استاسو یو الہ دے پسا کسان چیمان راڑی پا آخرت قلوب منکرا زن دے انکار کن کی دا توحید دی اللہ منکرتن آن توحید دی یعنی توحید بدگنی منکرتن ناشنا گنو کی دی توحید لا و مستقبل انکار کی لا جرم خامخا ان اللہ یعلم ما یسرون اللہ پی جنی علا غشے چو دی پتے یاسر گن دی اللہ نخوغی اغسوک المستقبلین چنکار کن کی دا حق ندی وَإِذَا قِيلَ صرف اس آیت سورتن خواسان دی آیتنا استاد توجہ ضروری دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ زجر پہ اعتراض دا قرآن زجر پہ اعتراض دا قرآن دا بدبختا دا توحید نہ منکر دی او کرچ قرآن بیانی گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ چھتا پوستیو شی مَا زَانْزَلَ رَبُّكُمْ سِشِ رَالِ گَلْدِ رَفْسْتَاسُو کم پیغام رَالِ گَلْدِ رَفْسْتَاسُو وی دی اساتی الاولین دا کو کسی دا پخانو دی سدی کو دا خلقو کسی وی دا کو سن خلقوی قرآن کی ہدایت نشتے تشی کسی دی علی آزم باللہ لیحملو دا علت تا قالو دی پار دے قالو اساتیرو لیحملو وی قرآن تا اساتیر ولی دیل پار چی دیو چت کی اوزارهم آغا بوج دا گناو نخپلو کاملتن پورا یوم القیامت برد قیامت ومن اوزار اللذین او دی اوچت کی بازی دبو جنو داغ چانا یزلونہم بغیر علم توجہ کرنا یزلونہ دو ترجمے اولا یزلونہم فائل سوک دے دا قائل دی قرآن تا چا ساتیر دی قائل دا قرآن تا چا کبرا دی دا سوا یزلونہم چا گمراکی دی امیانو لرا بغیر علم بغیر دا دلیلنا بغیر دا حجتنا بغیر دا برہان دا عوام لگمراکی نہ دلیل نہ حجت نہ برہان تیشو گنا زکچ منکر دا قرآن دیم مانا چی دا بغیر علم دا حاشی دا ضمیر دا مفعول نہ چی ہم دے مانو کا یزلونہم دا مستکبرین گمراکی دے عوام لرا پہال دا کون دی عوامو کی بغیر علم چی دویتا دا گمراہو کون کو حال معلوم ندے اس پوشی اول یزلونہم گمراکی دا گمراک ان کی ہم لرا پہ دا سی حال کی بغیر علم چی دی گمراک ان کو سراس دلیل نشتے بلا مانا یزلونہم گمراکی داخل ہم امیانو لرا پہال دا کون دی ہم پہال دا کون دی امیانو بغیر علم چاہی سکا علم نشتے پا گمراہ ہے دا مشرانو آئی خوئی چی دا حق خلق دے او خ خلق دے او نیکان خلق دے اللہ وی اللہ خبردار سام آئے زرون دیر بد دیا گا چی دی پورتا کبھی گورا علماء کرامو تازو سورت انعام کے ویلو ولا تذرو واجرتم وزرا اخرا یو سر گناہ گارے دبل گناہ بوج بنشیو چاہتو لے عدلت ومن اوزار اللذین دا خلق با خپل پیٹو چتئی او دا اغا مزلینو گمراہ کرشو دا گناہ نبا ہم سو چتئی او سورت عنکبوت راو گورا آیت نمبر 13 راو گورا او 14 راو گورا وما هم بحاملین من خطایا من شیئ انہم لکاذبون دا خلق گمراہ کون کی دا گمراہ شو دا گناہوں نب حس بر ذرا اچت نکی حضرت ومن اوزار اللذین اچتئی با بازی بوجنا دا چانا چی چک چا دوی گمراہ کر دل تو اس بات شو علماء دو خبر یاد کا یو دے لا تزر وازرتن اگر گناہ چی دا گناہگار ذاتی گناہ دے اگر گناہ چی دا گناہگار ذاتی گناہ دے اے فعلی گناہ دے اگر بوج غیر عامل نشو چتو لے اور نبو چتو لے دلتا چکم من اوزار لزین اس بات تے دا وزر دا مزلینو ندے گورے خان توجہ کرو دا اس بات دا وزر دا مزلینو ندے دا در حقیقت وزر دا مزلینو دے بکسر زوابیما دا وزر دا مزلینو دے خو دے مزلینو تا منصوب دے زکا چی دا وزر حاصل شوی دے پا گمراہ کولو دے قوم سران دیتا وزر سببی ہوئی وزر سببی دا وزر سببی دے حقیقت کی دا وزر دا مزل دے دا مزل ندے دا وزر دا گمراہ کون کی دے دا گمراہ کرشوی ندے اوز بیا پہانا حکم داتا لیا ملو ازارہم چوچت کی دوی اقبل بوجنا پورا پرز دا کامت او اوچت کی دوی بازی دا بوجنو دا غچانا یو ظلونہم چی دوی اگا گمراہ کری دی او دا بوج دا گمراہ ہے دے بس دا بوج دا گمراہ کولو دے دی پک پل گمراہانو دا غیوی دا کولو بس علا سامائی ظلونہ قد مکر دیم قبلیم تاکی سرا مکر کرو سازش کرو آگا چاہ چمکی دوی نا تیر شوی دی دا چاہ دا صرف سازش کرو اے دا حق خلاف اے دا حق پر او لا جرم ولا جوہر لا جرم لربی لا جسم ولا جوہر لا جرم لربی لا ثانی لا ثالثہ لا شریک تلالہ نزب صلات اللہ اے بغیر تاویل غور کار نکی گی لگا تم کل کلوئے اتاویل تاویلانی محمود و مضمومن اول محمود یجوزو نمیگو محمود پس روانی غیر محمود خو منگ نمیگو مانا فات اللہ اے اتا عذاب اللہ ات اللہ اتا امر اللہ ات اللہ ما یلیق بشان اللہ لا کا اتیان العباد ات اللہ بنیان من القواعد فخر علی مساقف را پریوت بدیمان چت من فوقیم دبرنا واتا امل عذاب اور آغی بدی عذاب من حسل عشرون چی دوینا پویدل دیدی سا مطلب آیت دا مطلب دے یو مطلب دا دے چے نمرود ابن کنعان یو محل جوڑ کرو 5000 بلندو او 3000 آگے کے وہ ساتھو 15000 فٹا یا ذرا 15000 گزا اونچا تھا او 3000 بانے دے آگے عرضو او دے پکی ہو اللہ کریم پہ دیوان دا چت کینو او مرداش مفسرین لکھنے تھی دیم قول داد علماء ذکر کئی چی دا حقیقت ننے تمثیل دے او خلاف دا حق پرست و خلاف سازش تعبیر اللہ پاک کو بنیان سرا کر دے او دیاغی دا تعبیر ازالا او پا تعبیر کے تباہ کے دل سر فخر رالے مستقف سرا کر دے مانا یاد شوا ہر سازش خلاف حق تعبیر سسرو کو بنیاد سرا او دغا سازش کے چه سازش کو ان کے گرفتار شوی دے نفخر علی مستقف سرے کر دے مانا فات اللہ بنیانوں راغل عذاب دللہ دوی عبادے تا دوی خنونا چکم دوی پخ پل زین کے تحیل دا حق پرست مخالفت کے کرو نو را کش پا دیوان چت دبرنا سمانا من حفر بین اللہ اخی فقد وقا فیہے چسوک بلد کوئی کنی پک پلک ورزی گی یا حقیقت مفسر روحم لکل دی داقی سے سمرکندیم لکل دی مدارکم لکل دی سم یوم القیامہ یا پر دا قیامت یخزیم اللہ بے رسوا کی اللہ بورتوئی این شرکایا دا استفسار بطور توبیخ دے اللہ بے این شرکایا چتری صداران زمان آگا چکن تم چوئے تو شاکون فیہم چچاو دل تاسو پاگی کی دا شرمانا تو شاکو نفی چی چاو دلے با تاسو پا بار دیانی سمانو خوشحالی دلے با یا تو شاکو نفی مداری کوئی تو آدونا و تو خاسمو نفیهم چی تاسو با دشمنی کولا او جگڑی با کولی حق پر تو سنا پا بار دیانی اے نا چرت دی بلاو قال زین اتل علما او بوی پا دا وقت آل علم این الخزی اليوما رسوید دا غرز وسوء او طول بدی وسوء عذاب ان الخزی اليوم او بشک سزا دی رز وسوء او طول بدی الکافرین بکافر دا دا سوگ آغا کافران تتوفاهم الملائکہ چاکلی بروحون دی فرشتے ظالمی انفسیم تتوفاهم الملائکہ تو چسوہ کی فرشتی روحون اخلی ظالمی انفسیم ظلم بکو دوی پدا سے حال کی چھ ظلم بکو پک پل نفسنو فالقو السلاما زیب فرشتو تا مخی کی خبر دروغی ٹھیک شو مخی بکی فرشتو تا خبر دروغی مینتونه بکی او ما کنا نامر من سو منگا نو چې موږ عمل کوو په دنیا کې د شرک د بدای بلا یقینا الله خبر دی هغه اعمال چې تاسو کول زه داخل شه دوزخ ته ابواب جهنم همیشه به په دوزخ کې فل بئس مثوى المتکبرین دا ډیر ناکار زیدا چا دی چې تکبر کوم کله د دین نه وکیلا اوس ګوره علما کرام وکیلا دا بشارت ته او په دې کې ذکر د حال د مؤمنانو دی اسره ذکر حال المنکرین وإذا قيل لهم قالوا أساطير جو منکر تو علاقہ سے کتاب وہ اساطیر دی اس مومن نہ تپوس کا وقیل للذین اتقوا اچویل شی مومنان ہوتا ما انزل ربکم سلا سلا علی گل دی رب تاسو قالوا دی وہی خیر انزل خیر ناشنا کتاب علی گل دی یا قالوا دی وہی خیر کتاب یدعو الى الخير دا کتاب دی چ خیر ترا بنی بشارت للذین آمنوا فی هذه الدنیا لپاره دا غچا چې عمل کړی دی د توحید او سنت په دې ژوند دنیا کې حسنه ده توفیق د نیک عمل مرګره خستا انور محسنه باندې تیری خبره ولدار الاخره او خامخ کور د اخرت غره دی ولنیمه دار المتقین او بهتر دار دار د متقینو دی علما کرامو جنتیانو توی ولنیمه دار المتقین او کافر توی فلبئس مثوى ما اگر کافر تے مسواوی اذا کافر زیتے مسواوی اذا مومن زیتے داروی داولی علماوی ہر اغشے ہر اغزے چھ پا خوخی او پا رضا اختیار کی اغیتا داروی ہر اغزے چھ پا ناخوخی پا کلارشی اغیتا مسواوی بیلدنگ دیزان لجور کو خود دار دے او کہ جیل تا لاری نو مسوا دے جیل مسوا دے کور دے خدا خوخی کور نده او جنت کو او چکر کور کی اخپل بی بی اور بچو سره نو کور ده دا خوخی کور ده جنت ته داروی چه دا خوخی کور ده او دوزخ ته مسواوی چه دا ناخوخی کور ده ولنی مطال متقین جنت آدم چه جنت نده میشوالی دی داخلی گی با دی ورطا جاری دی لاندی داغین نیرونا ادوی بای پکی همیشا لهم ویبل پاد دی جنتیان پا جنت کی مایشا اون چه سوگواری کذالک از دلال المتقین اللہ دارنگی بدلی ورکی نیکانو لا اللذین متقیانو انجامو گورا تتوفا اون الملائکا چه اخلی روحونا دوی نفرشتی طیبین پا دی حال کی چه پاکوی دوی دا شرکنا طیبینا پاکوی دا شرکنا فرشتی وطوی سلام علیکم اے ارکل ایدی پتا مبارک شا زی جنت تفی ما کنم تعملون تخفیف دنوی انتظار نکی دی منگر دی خبری انتا تیم الملائکا چراش دویتا فرشتی او یا اتی امر ربک فرشتی دا عذاب یا راش دویتا امر ربک فیصله دا ربستا پا عذاب دوی کذالک افعال لزم قبلیم دارن گناونا شرکر و اقل چاچی دینا مخی تیر شوی دی اللہ پی زیادتی نده کرے لیکن او داخل چه پخپل زانی پخپل ظلم کو پا شرک فاصابهم پس او رسد دی خلقو تا سیئات و معاملو ارسد آگانی یاد کخا سیئات و معاملو سزا دے سیئات و ناکار سزا گانی معاملو دا عمل چی دوی کرو و حاقبیم او نازل بشی بدوی باندی عذاب دا غسیز یستازیونا چی ٹوکی کوی ٹوکی کئی وقال اللذین اشرکو دا سوال دے او دات ما صورت یا نام کے دا تحر کرو او اس دیزه که صرف ترجمه توا که دا عمومن مشرکان دا سوال کئی که دا کفر او شرک خن نده نو اللہ من ولی ور تپری خودو خود خدای خوخه بداسی نو علکه یو خوخه دا مشیت خوخه ارادی دا او یو خوخه رضایی دا خوخه ارادی غیر دا خوخه رضایی نا پا کائناتو که هر سر پا خوخه ارادی دی پا خوخ رضایی بانی هر شے وجود دا ابلیس پا خوخ ارادی دے رضا پی اللہ نہ دے دشمن دا اللہ دے اس فال وقال لذین اشرکو او یا کسان چا شرک کر دے لو شاء اللہ کہ خوخ رد اللہ ما بننا من دونی من شے منگ بے عبادت نو کرے اللہ نہ بغیر دے ہی سیز نہ منگا نزم مشرانو یو دیم سوال ولا حرمنا من دونی من شے امون با حرام نو گنلے بغیر حکم دلانے یوشے و چه من کم شی حرامو پا دید خود خوخا امون چه کم عمل کنو پا دید خود خوخا که خوخا نوی نمک بی نو پری خودی. جواب اول کذالکا فعل لجیم قبلهم کذال دا فعلا پا ماند کذابد ازاد المسیر کذالکا دارنگی دروغ ویلو پخانو دا دروغ جن زیانو تم دروغ وی. دویم جواب فعل علی الرسول ندی پا پیغمبرانو مگر دروغ الا البلاغ المبین مگر رسول دا حق سرگند البلاغ رسول المبین سرگند. امام رازی لکی چی بلاغ و مبین راشی فرق و پکے کئے البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البرهان علیه من البلاغ بیان دا مسلو المبین پا دلائلو. دو جواب شل درم حاصل بانزان پوکا اگر کدا شرک خنوی نو خدای بنو پریخی. جواب درو جنا درو جنوائے درو ولی وائے دیو خبر اگر کدا شرک خنوی نو خدای بنو پریخی بفعل علی رسول البلاغ پیغمبر چی در تا خدای خوخ اخکار اکرا نو بیا پک اخبر خبر سلکے. درم جواب ولقد باسنا فی کل امت رسولا امنگا لگلو پار امت کے پیغمبران بس انی عبداللہ وچنی بطاغوت عبادت یو اللہ کوئے زان بچ کے عبادت مخلوقنا. اب سعود دلتا لکی اتاغوت کل من یدعو الی الضلالہ چھ سو گمراہ تا بلی اگر تاغوت ہے فمنم بعض دن آغو خد اللہ چھ چال اللہ توفیق ورک ای قبول کی ہدایت اور بعض دن آغو دی حق تلی الضلالہ چھ ثابت شپائی بانی فیصلہ دا عذاب فسیرو فی الارضی زیو گردے پا دیز مکا او گرے سرنگی عاقبت مکذبینو درو جنون کو فسیرو سیرو کا اقرا القران سمرقندی وی اول القران اول القران جواب باندې پوکزان ولقد باسنا فی کل امه سمانا اے خلقو دا شرک د خدای خوخ نه دی کی خدای خوخ وی تو الله بد دی تردید دی پارا انبیا نرا لے گل اور انبیا بد شرک تردید دی پارا د دشمن خبرې نه وړلې خو چې د الله خوخ نو زکه انبیا پراو لے گل چرته وکای اللہ خوخنو زکد انبیاء و قجر قجر زانون پی شہیدان شلو انتارس تسلی برای نبی اسلام انتارس اللہ داؤں او کہ تحرس کئے جدوی پیدا ہے تو نو اللہ پاک لا دی من یزل او گورا اللہ توفیق نور کیا چال رہا یزلو چو گمراہ شوے دے اللہ گمراہ کر دے یعنی گمراہ دے ومال من ناصرین واقسمو باللہ او قسمو نخری مشرکان پر اللہ باندے جا دے مانم پاک قسم اخپل کر قسم اخپل بے سمانا گور علماء صلحاء جہد ایمانہم جہد د جہد نہ دے او جو ستوی محنت تا مشقت تا عدل تا مانس جو جہد ایمانہم کلک قسم دوی قسم نخری پر لا باندی جہد ایمانہم کلک قسم اخپل ہا کلک سدی ال یو خدای کنا لکتو والله بالله ثم لیکن تفسیر سمرقندی لکھی جا دے مان مراد آغا قسم دے چپنم رد اللہ زکا دا مشرکانو عادتو چکل کل بدوی قسمون خوڑل پنم دا مخلوق باندے اے بسم اللہ باللات والغزا و منات خو چکل با یو خبر مؤکد وا او ضروری بوا اور اہم بوا بیا با دا خودے پنم قسمو چدو لکه زار کبو فلفل کی داول لها مخلصینا پس سخته که بے اللہ را مدد کهو نو دارنگی چه کلا بے قسم مضبوط کهو او چه صبح بے پیتماد کی قوی آغستو نو بے والله او اسی گف شب دی پارا بے دی خلق و نمونو بانی آغستل لکه تفسیر سمرقندی دو جل او 235 کی لکی و کل ما حلف باللہ فوجهد الیمین لانم کانو یحلفون بالاسنامی بی آبائیهم ویسمون الیمین باللہ جہد الیمین کم قسم چی بد پنم دا اللہو اغیطا با کرا قسم بے او چی کم قسم پنم دا مخلوق با اغیطا با نفس یمین بے پیچ دا سی یمین دے او جہد الیمین پنم دا اللہ جہد ایمانیم یعنی پنم دا اللہ سرا ایبا واللہ. و اما مشرک دی زمانی دے چی کلا غٹ قسم خوری نو پنم دا مخلوق راو غرد و پنجا راکا قول راکا قول پا باز علاقو کی لویزان تو گورا دو لویزان جولای تو گورا اے زمان دی جولای تو گورا نو څوک زما د قسم می په جولای څوک زما د قسم می په لزوان څوک راکه پنجا ا دې مشرک جاد ایمان په قسم به خورنو پر چاپونو باندې حتا کی سپینس اپی جن سپای سپایم د غیر الله په نوم باندې قسم نه اوچته ا مشرک د سپینم لاندې ده تاسو ما ویلو کنه چې شرک کوي مشرکان خو د روس او د امریکای سپین دي هغه موحدین دي هغه شرک نه کوي الله سره کوي د هیڅ دنیا د دنیا هیڅ یو پرنده مشرک نه ده اگر چې د کافرانو په ملک ده ا مشرک ځان بې ایمان جوړ کړ دي دا ما سره کتاب دی دته مجمع الزوائد و منبع الفوائد وی او دا جزء اول دی او دری صفحه 183 دی لیکان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبا كان في بني اسرائيل ا مجحن فضاف آلها زيفا فقالت لا انبه زيفا زيف الليل يبلار بس پیوا یوسری ساتلوا د شپې دا غس مالک کوته مل مراغه چې مل مراغه دی جړ دیو یاره د چسپې برا پسې غافي هغه لا ابهو لا ابهو زيف الليل نغاپما هغه ملمه د شپې باندې چې کوم زما د مالک ملمه ده زنغا والله ذکر ٹھیک شو کنه مولوی صاحب لا ابهو زيف الليل وفي شعيب ابن صفان وثقه ابن حبان روایتم صحیح ہوئی مجمع الزوائد لکھ لی لا ابی ہو زیف اللیلا سپیخ ہوئی چھ دا ملما اخپل دا مالک پا ملما نگا پا او مشرک راکہ دلو ازوان قول ایو بلا خبر تو کم علیہ سختا سپیخ ہوئی چھ دا اخپل دا ملما دا اخپل دا مالک پا ملما باندی نگا پا ما خوشیہ دا سپیخ نلاندی دی چھ دا محمد رسول اللہ پا ملما نگا پی پنلاند شګن غافي کان الله بلا وعدنا له حق من یادك بلا یقینا وعدن مصدر ک وعده وعدن الله وعده کړ د وعده علی په لادي پورا کول حق ارشنی وعده دا اکثر خلقنا نه پویږي لیبین لهم دې کی اشاره ده حکمت ته حشر نشر تا اشاره ده حکمت ده حشر و نشر تا لیو بینا لهم دیل پارچ بیان که اللہ پاک دویتا اللذی اغم مسئلہ یختلفون فی چگی پاک اختلاف کئی ولیعلم اللذین کفرو او دیل پارچ یقینو کی کافران انم کانو کاذبین چی دوی درو جن دی او کیوائی قیامت پسنگ را دی جواب کوا انما قولنا لشین بشک وینا زمگ لپادی او سید کرچمگ ارادو کو نورتو یو ان نقولا لہو ویورتا کن بس دا سوی خواه ویو ورطا کن ویا فیکون اخبار دا کون نده گوره خواه دا مو چو کن فیکون منگو ورطوی کن فیکون نا منگو ورطوی کن بس امر منگو ورطوی شا نو فیکونو نسمان دیشی دا اخبار دا کون نشو بشارت والذین آدرو فی اللہ آج آج اجرت کرد اللہ پر دین کے من بعد مازنی پس دا مظلومیتنا نو لنو بوی انہم زیبر کم دلہ پر دنیا کے بہتر اوجد آخرت اکبر لوکانو یعلمون اللہ زند آخر دی چو صبر و صبر کے پر مسائب باندی پر ابانی کے اعتماد اما ارسلنا صداقت رسول صرف جواب شبینا یہ کہ تو بر حق پیغمبر خریس کے والے تو خدا اس پکا چو تا خوال سکل نکولے اللہ وی ندلی دل مکتانا مخی مگر رجال نوی لیمونگ و توی کولا فصل والا ذکر تپوسو که دم بلیانو نا انکنو لا تعلمون کتاسو نا پوی گئے تو دقی تا تقلید وی نو ہر امیتا مسئلہ چاہتا معلوم ادا ملیانو تا ندی معلومی مسئلی نو خوشکا نا فصل والا ذکر تپوس دال علم نو که کچھر تاسو پتنی بالبینات والزبر دا چا سر متعلق دے فصلو سر متعلق نے دے گوار خطا نشی دا اگر رجالن سر متعلق دے ما ارسلنا من قبل که اللہ رجالن نوحی لئیهم ما نولی گلتان مخی مانگر رجال چمانگو اتوائی کولا بالبینات والزبر او دا رجال ملے گلو پا موجزاتو پا کتابنو فسألو على ذکری وانسلنا الیک الذکرہ ترغیب للقرآن ہمارا لے کر تا ذکر کہ تبین للناس چ بیان کے خلق تما نزل الیہم ما عام دیکھا ما نزل الیہم ہر اگ مسئلہ چ دوی ترا لے کر شویدا اختلافی مسئلہ بعض خلق وی جناب مثبت پہلو خا مثبت پہلو منفی نا مثبت پہلو منفی نا وتے اللہ کو منفی پہلو مخ کر دے پیغمبر علیہ السلام چ پکوئے صفا دسی الا اللہ لا الہ دس ویلو مثبت پہلو الا اللہ دیا التا چ تقریر کسی الا اللہ لا الہ دس ویلو نانا اولی لا الہ منفی پہلو مخ کر دے لا الہ درست دے الا اللہ بتا تو چل گئی مثبت پہلو یہ تو مثبت پہ جانے والا جی مثبت پہ لو تو ہے چمارا با قبول کار نیس ہے چمارا با قبول کار نیس مان زلیم اگر بیان کا چکم دو تنازل شیدی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ گویم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا مان زلیم ولالم یتفکرون اور دل پاچ داخلہ سو چکی کم سو چکی دانا جو طالب لخوب راشی نے سوچ دیو کی نا یتفکرون کم سوچ دیو کی آغا فکر چتا اللہ تو رسے اب مولانا روم خوب یادی کہنا مسنوی دیوی لیتا کہ نہیں کہنا مسنوی وہ افسا وہ فکر عام باشد کے بکشا ید رہے فکر عام باشد کے بکشا ید رہے راہ عام باشد کے پیش آید شہے فکر آغا کا چ بندلار دربان کلاو کی اور پاگلار روان شاہ چ بادشاہ در تو دور سے بادشاہ در بادشاہ اللہ دے آئے در تو کمی لار زی انہذا صراط مستقیما آفا منا زجرنا آئے بے خوف دیا خلق مکر سیات آئے بچ دی بچتی زنگ دا زابنا آ خلق مکر سیات چ مکر نے جوڑی نا کارا دسنا بچ دی آئی یقصف اللہ بیم الارضا چی بوزی اللہ دوی لر پا دزمکا بوزی پا کتا او یا تیمال عذاب یا راشی دوی بان عذاب من حیث لائے سنو چی دوی نپوشگی او یا خودم فی تقلبیم یا نیو اللہ دوی لرا وقت سفرونو دوی فی تقلبیم آنا جانا اے سفرون لکی سیڈنڈ فما بی موجزین نیدی اللہ لر دوی آجزا کون کی لفظی مانا دادا اس پا حاصل مانا کم فما ام پس نیدا مشرکین بے موجزین پاتی کی دن کی در لاد گرفنا دائے گوارے حاصل مانا دا اما مانے لفظی ندی اللہ لرا آجیز کون کی پتیخت سرا لکہ تو تانی سما او تا مانا تخت دے او تا زان از بودا لارکی ادر ایک دم تازہ آجیز کا تازہ زان بچ کا اما بے موجزین اللہ لرا آجیز کون کی ندی سما اللہ در گرفنا زان بچ کولے یا بنی اللہ دوی لرا الا تخوف فحالت یرولو تخوف فحالت یرولو اے عذاب را رے اسیو یرو را ہو یرو ابیائیو نسی یا لا تخوف على النفس اے کلاور سر در کی کلا پخ پی تکلیف کلا پلار پی واخلی کلا تی زی واخلی نو کلاور خزم رکی اگر تو زانم چو خزم پی واخلی خزم یو لم رکی دام تخوف دے کنا زابون اثرات او استاد سباوری دیر زینو کی علماء وئی کنا وئی تندر پریو تو پی او کور اکور ختم شی اوری دا خلق وئی کنا پلان کی دے کہ تندر پریو تو دمر ساوری لاڑ دگے تو خو اس خانہ ٹول دہرن شی تندر نا تندر اچ چا را غزول دے الا تخوف فین ربکم لرؤوف رحیم اولم یرو آئین گوری دا خلق دلائل الہ ما خلق اللہ من شے فطرف دا غصی چلا پیدا کرے دے من شین ہر یو شے بس بلا معنی تفسیر سمرقند دی من شین چلا پیدا کرے دے دے یو سیزنا کم شے علکہ دا سارنا ترنور خطو پر چے دے سارنا ترنور خطو پر چے دے علم ترا الہ ربی کا کیف مد ظلہ مجھے سار نور خطو نمخ کی صدی ہر شید کنا اور دا سنگ معلومی گی تو رفل شاہ بیزدا دیا چھ نور راو کی جی سوری تی خوار راو اخوار کی گی جو پتہ لگی یا تفیو زلالو چھ گرزی سوری دو دی آن الیمینی خی طرف تا بشمائل گستا سجدن للہ پا پدی حال کې چې سید کون کې دی الله تا هم داخرون او داتول رب تاجز دی شمائل جمع راوڑلا او یمین مفرد زکا علماء ذکر کئی چه پا سار ٹیم کے ابتدان سور کمی کرا ابتدان سور کموی یمین مفرد راوڑا او انتہا ان سوری مختلف شی شمائل جمع راوڑلا زکا چه حالات سنگا نور راخی جی تو حالات بدلی گی سوری سوا کی گی اوڑی را اوڑی شمائل جمع راوڑلا او ابتدا کی سور ابتدا کی یمین مفرد راوڑا سجدن للہ اللہ تو سجدہ کی مجاہد قول دے اذا زالت الشمس سجدا کل شیء للہ کلچ نور واوری غرما ہر شیء اللہ تو سجدہ کی عزیز کی مرائے نبی اسلام زوال نہ پس عبادت کو ہمیشہ اداولی دی وقت اسمان دروازے کلاوی شی از غوارم چیز ما عبادت تول نمخی برن تلاش وهم داخرون دید پوری نو اول وا دا نو اول وا تشوا او دلائل تاو وارو دل اوز دا دلائل دا نو اول در قوی ما پاشارو کے دا سا زمانہ کی ما شارویلو اگر طالبان لکلے دا طالبان سپریگی دینا مصیبت تی خیال دنا نگے وقتی دا یاد اللہ الذی خلقکم یاد اللہ ذات خلق السماوات والارض اللہ پیدا کر اسمان نظم کی ترجمہ در تو اس کو ماں چسم رمی وی ہر سمے پیدا کری فورت اسمان کا تزم کا ٹھیک تھا ہر سمے پیدا کری فورت اسمان کا تزم کا چروان دی پکی حیوان داد دوسرا بیا قسم ندوی نور لگا خرونا قچر اسنا و خان بیا ورولی بارانونا او اخکلی دی فصلونا لگا زیتون کجوری انگورانا انور فیدی دستا دزان گورا خلق در احمان تک شو بیا روان کری در ابونا چلوائی پکی کشتای و باسای کالی او نسطی میان او گورا فضل در احمان بیا غا سمرم در تخیمه چه سمرا بیا سمرا افا من یخلقو کم اللہ یخلق او بیا واللہ ما تسنو ما تولنون او بیا نفید دغو صفتنو در مخلوقنا آیت نمبر 20 اور 21 کی والذین یدون لا یخلقون شیئا یخلقون اموات غیر احیاء اب یا پتی سمرا آیت نمبر 22 کی الہکم الہ واحد اب یا سوالنا جوابنا بیا سوالنا جوابنا تخفیفنا بشارتنا او گور تفصیل دا قرآن بیان کری دی رحمان دا گور تفصیل دا قرآن بیان کری دی رحمان ٹھیک شو رمبن باب تاسواور دو برادران دیم باب در تبیاری وللہ یسجد دیم نوع دیم نوع کس بیانی گی کل مخلوقات تمام مخلوق منقاد دیو اللہ تا ویتضرعون الاللہ خاص اللہ تسیدہ کیا مخلوق چسمانو کی دیو پزمکا من دابت اند مخلوقنا والملائک فرشتی هم لا استکبرون انکار نکد اللہ دا توحید یریگی در بخبلنا من فوق اند برخبل یعنی عذاب نا ویفعلونا او قیدا فرشتے ما یمرون چو سورتو ویلشی وقال اللہ بیان در توحید اویلی دی اللہ پاک لا تتخذو الہین اسنین منی وی خدیان دعا الہین ذکر کا ورپسی اسنین راوڑا داولی لکہ چی مقصود پا دی سرا تاکید دا ما قبل دے او تاکید دا ما قبل سرے نفی دا تعدد دا آلیہو انما هو الہ واحد مقصود اس بات تو وحدت الہ دے انما و الہ واحد فیائے فرابون خاص مانو یری گئے ولو ما فی سماوات اللہ پا قبضہ کی دیا رغشے چاپ اسمانو کی دی پزمکا ولو دین واسبا اللہ لرد تابداری امیشا اف غیر اللہ تتقون ولد مخلوق میں یری گئے یا بلا مانا اف غیر اللہ تتقون اف غیر اللہ تابدون السمرقندی اے بیاد مخلوق عبادت کوئے وما بکم امتنان بطور زجر وما بکم من نعما حالا غشیچ درکر تعالی اللہ دا نعمتنا فمن اللہ دا اللہ طرف ندی سم اذا مسکم الزر بیاچ کل رسی تاز مصیبت فیلے تجھرون خاص اللہ تفریاد کوئے سم اذا کشف الزر انکم بیاچ کل اللہ دا نلیل کی مصیبت اذا فریقم منکم ناگان یو طول گیستاسو بے ربی مشرکون رب سر شرک کئی لیکفرو دا لام دا لام دا عاقبت تخا لیکفرو چا عاقبت داشی چا کفرو کی دوی بما تے نام پاک نعمت چلاول اور کری دی نواد اخلی نفی فتمتو نواخل نفا فصوف تعلمو نظر دیتا سو معلوم کی اخپل حال ویجرن لما لا یحلمون نصیبا دو ترجمی خواہ اولوانا اور پا دی آیت کی مقصود دے رد شرکا رد شرکی فیلی ویجالونا او گرزی دا مشرکین لما اغما بودان باطلو لرا لا یعلمونا چگی ندی پوا پا حال دے مشرکانو سیشے گرزی دا یجالونا مفول نصیبا برخی ممار دقناهم دا غمال نچمگو لور کری دو دوی دا حال خبر ندی اور اسی والا جوری بلا ترجمہ ویجالونا او گرزی دوی لما لپا دغچا لا یعلمونا سمانا لا یعلمونا نصیبا لما لپا دغچا لا یعلمون چن نپوئی گی پس باندی فحال دو دوی یا لا یعلمونا چن ندی خبر پنفی او نقصان دو دی خلقو ندی خبر پس پنفی او نقصان دو دی خلقو نصیبا برخی والا جوڑی تاللہ قسم می دی پا اللہ یعنی تاللہ قسم دا اللہ دے لتسالنا تپوس بو کرشی اما کنم تفترون دا کارون چی ار اگ عقیدونا تفترونا چی دی جوڑوی ویجالونا گرزی مشرکین اگ مخلوق تا چی دی دا حال خبر می دی برخی گرزی اگا مال چی منگو اللہ ور کردی اللہ بھئی اللہ زمان دی قسمی تاس نبا تپوس کو ما چی مال زمان غلط زمان ساوری زمان ہر سا زمان اولی دی مخلوق پر نمانی کری لی فالحج للرحمہ للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق ہما حقانی لا تجل حقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا برہانی ماشاءاللہ فالحج للرحمن دون رسوله وقضى الصلاة وذبح القربان وحجل لله البنات بیا زجر او گردی دا مشرکین اللہ لربنات اللہ تے نسبت لونو کے سبحانہ توبہ توبہ پاک دے اللہ دا داس سپیرو نسبت نونا ولہم ما یشتہون زجر ادوی لدی آغا چی دوی غورا کی پخپل خالکان غورا کی اللہ تے جنہ کے نسبت کی او حال دا دے دا بشنا دم او چی خبر ورکشی او دو دیتا زیرا بل انسا پا پیدا کی دو دی جنائے واللہ وجو گرزی مخد دی مسود دا تور تور کرشے مسود دا تور وک عظیم غم جنوی چی کوری لورشی نقشن دے مناویشی او چپ شی روانی بل تیلہ کاس دی کدر خبر آن بل خبر آن روانی غمجن روان دے او حضرت کی ہوئی یا توارا من القومی زان پٹی دا قومنا من سوی ما بشر بھی دلی وجی دا ناکار آغا زیرنا چی دیتا ورکر شوی دا یاد شو من سوی ما دلی وجی دا ناکار دا آغا زیرنا بشر بھی چی دیتا ورکر شوی دا حضرت کی کریری بھی ششو پن حضرت کی کریری بھی کلپی اولی کلش پک اوئی ایم سکو آیا اساتم دا زیرا حرف ما ایم سکو آیا دا مبشر بھی ٹھیک شوا ذکر زمین مذکر دے علاہون سردہ ذلت نفسنا ہم یدسو ٹھیک شوا علاہون سردہ رزانا پا ذلت نفس ہم یدسو فی تراب یا خاککم بخارو کے علا ساما یحکمون دیر بدی خبری کئی دیر بدی فیصلی کئی مشرک بدبخت اللہ تبے د بنات نسبت کو او حال دادی چې پخپل ول بنات خې پخپل بنات خوخنو الګه چې کم شي استا خوخنی الله تعالی نسبت کوي اوسم دغه سی کنه من کډیر سو کو خو بیا رام رام چرته وزي چې چا زیو شي کنه زوی کنه ار جمعه تراشی نو په هزار کې اول خود بوتان نو دوری ټک وای دغ دغ دغ چرتا دے استاد جی وائے چرتا دے وائے تو کا ہاں خیر خدے وہی راش کا نا جی اور منڈا کا راش کا نا جی سدھی رے میں شیر بانگو ہے کہنا بانگو ہے بیا سل روپئے او پلیٹ کی چینی اور لپاس کے سل روپئے تک سر نوٹ پرو تھی اور چکے لوروشی نو رو رو مڑائے مڑائے راش تالی تو تالیبا استاد بھی لے دل استاد بھی لے دلو دیا آواز لے برتوں کا استاد جی راوے ہاں بھائی سب خیر دے یار جی بس تاؤ سے خراب تم نو آنوائے سے خیر بس جی کور کی بیماری ہوا نہیں ہوا خدے خیر کا تاسو بانگلہ راشے جب بانگلہ لارشی تب پلیٹ کے کہتا گھوڑی تک تورا اگلے پاس پنسوس روپئے یا ماتے ماتے چل یا دیر جی پہ اخلا کوئی چمنگ راضی تو خدے پہ فیصلے لیکن خدے پر فیصلے رضا ہوئے بیا کو دسوئی اور دسیر دالک اور دسوئی اور دا جنہیں زیر ہو جاؤ پکار ہوتا خودل رضوا مختدیان کو رے پخپل ابا مل کا الحمد للہ تم چل خیر دے اللہ اللہ اہم سکو آتا ہوں ہم یا دوسرے فتراب ارا ساما حکمون للذین لا یؤمنون بالآخرة اول پاس دارا چاچی مان رہا ربا آخرت مثل سو بد صفت تے بد حالت تے بدترین صفت تے سو آ حاجت تے اولاد ذکور تا نفرت تے دا اولاد انوسنا وللہ المثل اعلی او دا قرآن صفت نے دیو چت تا سو اے منزہ دے دا صفات دا مخلوقنا والعزیز الحکیم غالب دے اکمتن مالک المثل اعلی کی صفات سلبیوں تشارہ شوا العزیز حکیم صفات ثبوتیوں تشارہ شوا ولو یاخذ زجر ولو یاخذ اللہ الناس کہ نیولے اللہ دا خلق پا اخذ عاجلی سرا دا سرا کہ اللہ نیولے دا خلق پا اخذ عاجلی سرا عاجل بمخا پس فوری سرا بے ظلم پسف دو شرک دو دی ما ترکالی من دابا اللہ با نو پریخی پا دیزمکی بانی یوز دابا لیکن اللہ مولا ترکی دیلا تر نیٹے مقرر اچھ سو وقت راشا وقت مقرر رس بنشی دائن یو سات ولا استقدمون او مخبتی نشی من دابا پا دے کے سوال دے رس بد حضی پا دے رازی دابا خوئی چھ کل ما یدب علا وجہ الارضی نو انسان کو کفر کر دے شرک کر دے مشرک کافر نو دابا دی مرغو او دی پرندو سب کفر کرے دے چاہی بانے عذاب را دے اگر سب گناہ کر دے بعض علماء فرمائی چہ دا عرص چہ انسان دے پار دی نو چہ انسان ختم شنو دی سو وجود ضرورت سرے ستا خیال لے ورطا اس یہ طالب دے نو آگا کو طالب چہ دے کنا آگا زان لگ کپڑی جوڑی خدا نوی چی او جوڑا سپینا جوڑو ما یا سرا جوڑو ما آتی دی بکتے کے بکی دا ما سرا جوڑا خزشتے نو سرا جوڑا بسرا جوڑی سا خیال دے چی خزشتے نو بیا با سرا جوڑی غم کئی کنا نو مارغان خود انسان دے پار دی چی انسان لانو مارغان سکی دیم جواب دار چی دی دابی نمراد مشرک دے ابن عباس سے فرمائی مانا ما ترکا لیا من دابا نبا پری خلاپ دزمکا من دابا اے من مشرکن یدبو او مشرک چی یدبو چی پا دزمکا بانے گرزی او دا مشرک تعبیر پا دابی سروکا زکا چی دا مشرک خود دابینم لاند دی خوزا دابا ورطوی لشوا این نشر دوابی دابلا ویا جالونا داد مخ کی یجالونا دی پار اعادے بودعہ حد دی صرف لپار ترتب دا اضافی دا سر تصفو السنتو ملکذب اور لپار ترتب دا اثر لا جرمن لو منار دے ویجعلونا للہ ادی جوڑی اللہ لرا نسبت کے اللہ تما یکرون آگا چیزان لبت گنی او بیان ایدو دی جیب دروغ چن لو منو سنا چی دل پار خوشا دی دا جنت لا جرم آخا مخا ان لو منارا دل پار دی اور وانم مفرتون ادیب اور تا مخ کی کرشی مفرت مانا مقدمون الی النار تاللہ قسم دا اللہ دے لقد ارسلنا الی مومن تایسم لی گلی دی امتنو تا تانا مخ کی انبیاء فزین لهم الشیطانو پس کس سکرو دی خلق تا شیطان آمال شرکیا فہو ولیم اللہ دے مددگار دو دی دا استغفر الله فوا دا شیطان چې دی ولیهم دا مرګره د دې مشرکانو الیوم په دنیا کې ولهم عذاب علیم او دل پر عذاب دردناک دی فوا زمیر شیطان تراجه دی فوا دا شیطان ولیهم دوست دی خلقو دی الیوم په دنیا کې او په آخرت کې بیا اعلان وکي چې ما نبی مشرکوم وما انزلنا بیا ترغیب للقرآن وما انزلنا علیک الکتاب ان در علیک لم کتابن کتاب الا مگر دل پارا لتبین لهم چې بیان کړي ته دې خلق ته الذی اغه مسله اختلافو فی چې دوی پک اختلاف کړو او تفسیر نظم درر لیکي اختلافو فی من جمیع دینا و دنیا تمام اغه مسائل چې دغه تعلق امور دنیا سره وی او کې امور دین سره وی واو دن دا قرآن ہدایت دے اور رحمت تیلے پا دا قوم چی ایمان راوڑی بس دے دا پوری دو نوعی بیان شوئے اول نوعی خلاصہ تاویلا بتا دے نوعی خلاصہ ہو گورا پا نوع ثانی کی ہوئی اللہ پاک اللہ وی ہر شے اللہ تا دے منقاد تیدا کنا ہر شے اللہ تا دے منقاد ملائک دے کی انسان اور ہر سا چکی گی دا پا حکم دا اللہ جنہ کئی دی کیا لکان راضی اسا پا فیصلو دا محربان بس دو خبری شو گا نا ہر شے اللہ تا دے منقاد ملائک دیو کی انسان بیا ہویا ہر سا چکی گی دا پا حکم دا اللہ جنہ کئی دی کیا لکان راضی اسا تا پا فیصلو دا محربان او دی زنا درے منو اشورو شواب المبارک فی کل شے ہو اللہ واللہ انزل من السماء ماء اللہ ذاتی چوری دبر نو بو فایا بلارضا بیا اللہ بادی پد سرز مکا بعد موتیا پس بنجر کی دونا ابی شکا پدی کی برتن دی لقوم یسمعون لپادا قوم چ قبلی دو خود حکم نا ذکر دے یسمعون دے اور مراتن یقبلون دے ہاں چ قبلی دو خود حکم نا و ان لکم فی الانام لعبرا دلیل عقلی اور بے شکا لپارستاسو فی الانام پسارو کے لعبرتن اللہ دا قدرت دلائل دی عبرت تے تو قدرت تباری تالا نسکی کم سکو منگ پتا سبان دی مما دا بازی دا غسینا فی بتونی چا پخیتو دو دوی کی دی من بین فرسن دمینز دا غشانونا و دمین او دمینز دوینونا لبنن پای شودہ شودہ خالصن سترا سائغا لشاربین چا سان تیری دن کی دی دمرو دسکن کنا انام دو کتا علاقہ کی قرآن لنی تلے او جماعت تلے تلے درس دا قرآن دے ندے آورے دے نخام اکا پکور کی خوب اغوا لری کنا او پکور کی ببیزا خوب دی کنا او میخا خوب دی چی وغا پای بطن اللہ شی او کی دادر کرنی نو چی خوست کی کنا دا چی خو دا سی دے چی لوڑای نی خوچ چی دیوی چائے ولی کنا چائیے دا چائے نہیں سکی چائے یعنی دا پکار دے چائیے کہ چا تلاڑی کنا او چا دا تا کورنی غوڑی راو اکل او دوڑای در تا ما تکڑا او ایچ دا سیر غوڑی دی پا درے سو بانے او دیکھ دوڑای ما تک اخرا خوچ چائے دا در نکوی دا سو بخیل بچے ودر چائی پیالے را با نسکولا خا او چائے خدا چائے خوب اسکی کنا انو دی چائیو کی دا شعو دا ما یو زیگه تقریق ما شعو دا ما تی نجی شعو دا ما از دا بایم شعو دا دیده بنا زمان خود دل پختار سکر باشا زیر دا شعو دا چکم دی دا خود پا چائیو کی اچه وی شعو دا کنا دا سپین شه چه دا سپین شه چه منگو اتو یو پای اتو اتو شعو دا وی دا چرتن راغلی اپا کمی کارخانه کی جور دی نو تب ہوئے چی دا خود میخی کارخانی کی جور دی نو میخا خود وین نڈکا میخا دا غشو نڈکا اب دی شاو دو کی نہ سرخیشتے نہ بدبوی پکار خود کن چی وینی سا سرخی مرخی معمولی معمولی وے او کیا گا ہم نے دا غشان سا بدبوی خوے کنا یا سری مات نتا پوسو کبھی اتر سرو جمع کرو کی مائن نا نا مائد نہ مکرو کی گی وی والی نہ مایا سی پہلے سے مسالہ مائدہ کا مسالہ لما ته خو چاوي چې روزه به ماتيږي هم اتر سره نو ما بیا خو روزه داسې د کور اوزي نو لارې لراغه ډیران نو بدبیشن روزه ماته شو چې ما خلک علي چې ته خوشبو وا نو خوشبو چې رالې روزه ماته شو ما په ډیران تیرې دوسر روزه نه مکرو کیږي لکه پي چې په لارې د ویني خوشان راضي او نه مکرو کیږي اصلي باندې پوښ پي هم خو په ډیران را روان دي یو خوا وینه د ډیران وینه ده بل خوا خوشان دي پي مکرو دي پي ملاوي کی نه مولي سي واش 400 روپے کیلو دي دلته هغه هم چې به اللهم چې پي وي حضرت وی کنه خلک ډیرو خیال شي دي بھائی پایو کے اوبا چول حرام دی خان پایو کے اوبا چول حرام دی نو خلق کوئی قسم می دی پا خدای چا پا پایو کے میں اوبا نی دیا چولی او خیار سوالی چا کم لوخی کے مقوامی خلشی نائی کے مخ کے نو بو آچی انا بیا کلی پاس آنا پا قسم بے چا پا پایو کے میں اوبا نی دیا چولی لشتی آوی لکا چا پایو کے خوب نی دیا چولی خوب اوبو کے پایل شلی دی توائی تا قسمو کا چا تا پایو بنی دی گڑ کری نو گورا وائن نا لکن